concreto és el destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando sete me apanha, até acho que a sangue me salta da mão. Pois na carreira desta vida vou, mas na acabar esta peciña de Madalena Gamayo Fariña para poder recibir a nosa correspondente que temos ali dos Ancares, non? Dos Ancares, sí, a Fernanda Follana. Vamos a ver si escoito un chisquiño e pedimoslle a súa opinión. En primeiro lugar, saudámola. Moi boas tardes, Fernanda. Boas tardes, Julio, que tal? Pois tal, nada, Armando? Que deixamos que escoitaras este final dunha peciña de música dunha grande voz feminina que se chama Madalena Gamayo Fariña, coa que temos ganas de falar en algunha ocasión, de entrevistala, posto que a súa voz parecenos fermosísima. Sí, preciosa, preciosa, estive na escoitando agora, sí. Estou bueno, de acordo, eh? Bueno, sí. Pois pues eso, que agradecemosche que cada vez que te chamamos, pois estás sempre a carón noso, sempre tes preparado as cousas interesantes para os nosos ointes. Intento tervos sempre alguna cousiña. Pois mirade, vamos a empezar entonces esta vez con un pouco de gastronomía, aunque así, bueno, despois vos teñemos unha cousa que logo vos digo que é sorpresa. Moi ben. A nosa gastronomía gustanos moito, o sea que sempre nos gabamos dela, porque precisamente os galegos, bueno, de outra cousa non teremos moita, pero desta sí. Sí, sí. Entón, xa vamos a empezar pola semana pasada, que sabíades que era a feira da festa da empanada. Da empanada. Nas Nogais. Sí, sí, nas Nogais, sí, sí, sí. E entón acerqueime por ali, non? E además de ter pois ali unhas empanadas espléndidas, pois tamén vin a obra de teatro que representaron, a asociación está Abrente, e todo o baile que fixeron ali na praza, e quedei un pouco pois abrallada, porque esta obra que lle chamaban A Ola dos Cartos, pois resulta que tamén fixeron eles mesmos o guión, os veciños. Carai. E eles mismos eran os actores, co cal pois eu quede así, porque tampouco hai tanta poboación, non? Que teñan claro. Esa disposición de representar unha obra escrita sí. por eles mesmos, sobre todo, bueno, pues a escribir un Fe e Alfredo, que son un matrimonio uh-huh. das Nogais, sí. E, bueno, pues correpresentaron os propios compoñentes da Brente e a representaron na Praza de Pobo, do Pobo. Uh-huh. E despois, pois, a mismos membros da Brente, que son un montón, como 20 ou así, pois estiveron bailando. E eu quedei pois sorprendida unha vez máis, porque xa o sei de toda a vida, non? Que é un pobo pequeñín, pequeninas Nogais, pero que teñen unha cultura de música e de arte pois moi especial na zona, non? Que non se soe ver moito. Entón, bueno, pois quería empezar recordándoos e destacando isto. Uh-huh. O sea, e esa empanada de moitos ingredientes, non? Ou diferentes ingredientes, non? O que é máis típico aquí na zona de Becerreá son liscos. Sí, exactamente, de o que chaman en algúns sitios liscos. Ajá. Que é, pois, toucín e tamén a de carne de ternera, non? Sí, sí, as dúas de ternera tamén aquí facemos moito, e despois a que de cocho, máis liscos, chorizo. Sí, o sea, mezcla, non? Mezcla, sí. Sí, sí, sí, sí. Despois facemos de atún, pero esa xa é aquí máis, bueno, xa é máis digamos, o riche. Sí, sí. No. Sí, menos corriente, va. Menos dale. Despois na zona de Ferreira, na zona do Tebreiro, o mismo de Cervantes tamén, utilizan pataca, que curioso. Sí, sí, sí, sí, curioso, sí. E xa é así moi típica, na zona do Tebreiro, por ali, por Fonfría, teño comido moito, e lle meten pataca, que é sí, curioso, non? E despois tamén de grelos, de navizas. Sí, sí, sí. Sí, señor, sí. Eu tiño comido tamén. De verduras, sí, sí, está ben. Está. Na zona de Becerreá non, pero na montaña sí. Sí. Eu teño visto, bueno, despois así nos metemos nas variedades que hoxe hace polvo. Sí, sí, sí. Sí, pues, sí. Bueno, pero xa non é típico de aquí. Non podes sí, cargar, sí, sí. Pero bueno, o máis típico de aquí, pois, pues, sería na zona, o que vos acabo de decir. Moi ben. Bueno, despois tamén, seguindo con festa de comer, sí. O que teñen no caserío de Meiroi, sí. Están a celebrar un espeto de anda. Porco celta. Carai. Con lacón, chourizos, cervexa, tendo bueno, pues que teñen eso que fan a veces así de vez en cuando xornadas. Uh-huh. E hoxe pues estarán ali na carpa esa que aínda non tiven ocasión de visitar, pero con esa carpa provisional, pero sí, sí, que tuve que montar unha carpa. Exactamente, que é consistente, está pisada en, pues, en parqué ou, bueno, sí, sí, sí, sí, sí. E con cristales e todo, pois, pues, ben, ali teñen hoxe unha festa de porco, de espeto de porco celta. Moi ben, moi ben. Que cultivan eles mesmos, ali, cosa que cultivan, que crían. No, eles teñen bon sitio para pa criálos. Sí, sí, sí. Despois tamén mirando, que poñían así entre os platos que teñen, porque eles son moi creativos, pero a partir dos produtos nosos, non? Sí, sí. Destacaban esta semana, non sei, Facebook, un arroz de montaña. Carai. Que leva galo, coello e verduras do horto. Sí, señor, sí. Así todo. Dicen, ten que ser por encargo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pancho por encargo, entón tamén a ver se o temos aquí apuntado para a ver se podemos ir degustar. E despois vos abrir, falar a vos aí atrás de que xa está aberta por fin a antiga Casa Curro que se chama Aleira dos Feos. Sí. Que eu ainda non puiden ir comer, pero sí que a visiten, estaba pechado. Uh-huh. E andivemos por ali, pues bueno, o edificio xa o coñezco, tampouco non fixeron moita remodelación, non? Sí, sí. Pero encontrei así unha curiosidade que teñen na página que vos vai gustar. Sí. Dice, xa veredes como si, porque na carta teñen como un escrito, así un tipo poesía ou prosa, non? Uh-huh. E teñen ali de presentación. Unha leira, dice a leira dos feos, non? Que é unha leira onde crecen as malas ervas, que nin son tan malas, nin son tan feas. Anda. E despois falan do cardo asneiro, que eu nunca escoitar así, o cardo asneiro, o cardo borriqueiro. Ajá, sí. Moi ben, moi ben. Di que é unha mal chamada mala erva, sí, sí, sí, por excelencia de Galicia. Claro. E di que os campesiños que utilizaban como medicina contra a tose ou para curar cicatrices, non? E di que, bueno, que mesmo o zume fermentado deste cardo borriqueiro, pois que se utilizaba tamén para animar as festas de carnaval en Troido. Muy bien, muy bien. También, también tengo un dito que dice: eres más malo que con Cardo Burriqueiro. Ay, o eso sabes que oíra, más feo. O más feo. Un Cardo Burriqueiro. Vale, vale, vale. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, yo no sabía si o nome, como vin eso, pues di, aleira dos feos, ¿no? Sí, sí. Una aleira donde crecen las malas herbas que ni son tan malas ni tan feas. Fala aquí do Cardo Burriqueiro o asneiro. E di que terra que da cardo, pra min, agardo. Sí. Terra que da espiño, pois pro meu veciño. Ah, sí, señor. Está ben, está ben. Entón, o espiño sabe de escalé, non? Sí, sí, sí. Nos aquí chamamos de espiñeira. Sí, sí. A min encantame porque ten esa folliña espincha, que ten esa folliña así, que parece como de rebola lobulada, pero moi pequeniña, moi pequeniña. E eu sempre que vexo a espiñeira, pois sempre crece ao lado o rosal silvestre. O rosal, sí, sí, sí. Non sei se vos tedes observado iso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, hai rosas silvestres que medran ao lado, sí. Sí. E bueno, mirade, e agora para o que vos tiña aquí preparado así de sorpresa, que é un tema que a mí gustame moito, pero non me gusta. Que é que chegan as carrachas. Ahora ah, de tempo, non? Sí. Entón, bueno, e as pulgas. Sí, pero bueno, as pulgas non son tan perigosas, porque as carrachas sí veñen e cada vez, porque antigamente as había, pero non tantas, non? Non sei se estades de acordo. Sí, sí, sí, sí. Se con unha cuestión igual de cambio climático, de quencemento da terra, que hai máis agora, pero que encima cada vez máis peligrosas. Sí, sí, porque sí, podemos sí ver que cada vez está hospitalizando xente porque transmiten a enfermedade de Lyme, entre outras, que está provocada por unha bacteria que teñen que se chama Borrelia e o apelido Burdocelia, por a bacteria Borrelia, non? Entón, non sabía eu que son da familia dos ácaros, que a carracha é o máis grande dos ácaros, non? Carai, foi. Pero, bueno, o tema, que agora, pois, eu estive así, mira, sabedes que, para quitalas, pois, que a xente ten igual trucos. A ver, que facedes vos pa quitarlas, que é o que mandan? Aceite. Aceite, non? Sí, sí. Vale, pois, aceite, xa me dixeron a mi non, dicen que afoga sí a bacteria. Sí, a carracha, sí. Tamén, eu tamén tiño oído o aceite e poñerlle, sabes que antiguamente, nas aldeas, onde non había luz, utilizábase gas, pois, para o candil. Sí. Botarlle unhas gotas de gas. Que fai máis forte e entón afoga un pouco máis fácil de iso. Nos cando nos poñemos a botar, porque tamén deño aí con gas, aquí vin tamén gasolina. Ou gasolina tamén, sí, sí, sí, sí. Ou tamén, o alcohol, non? Sí, sí. Nos botar e botar, vale, pois, o médico, cando vas ao centro médico con ela, dixera, tende unha min de urxencia xa, o ano pasado, porque este ano quitei xa unha, pero ainda non fun. Non estaba clavada. Entón, dixe, non lle botar nada, porque, si... Sí, e aí parece ser que o aceite lle impide respirar, pero parece ser que che vomitan dentro. Ah, amigo. Co cal infecta, che no? Entón, a cuestión é quitalas vivas. E como? E como? E como? Pois, vamos a ver. Se non tes nada a man, a ver, se inda estás no monte. Sí. E acabas de ter, pois, que a vez, efectivamente, eu que fai a miña experiencia, vos seguro que tamén, empezan a camiñar ata que encontran unha ubicación sí axeitada que lles gusta no corpo, que normalmente en todas con pliegues, claro, claro, coas ingles ou as axilas, sí, sí, algo, sí, algo que ten unha arruga e aí aparecela, sí. Hai calor, humidade, e entón aí se clavan elas, non? Empezan a chupar a sangue, o sangue, e empezan co sangue día a día a medrar, que normalmente te decatas cando levan pois varios días, porque como medran, claro, pois xa notas como un multiño, non? Ben, pero se ti a ves no momento, simplemente retirala, porque ainda non se clavou, vai camiñando. Sí, sí, sí. Pero xa unha vez o normal é que chegues a casa e que atopes. Sí, sí. Entón, sí, sí, además pica, como sabes que bueno, pica aí nun momento determinado, empezará xa é fácil de descubrir, vamos. Sí, sí. Dis porque te molesta. Claro. Bueno, pois eu vou che dicir unha cousa. Muy pocas veces uno ten por eso, ¿eh? Vaya. Eso es más bien porque las descubres. Porque debes ter una piel muy, muy durilla. Muy dura, yo apaño todas. Entonces vamos a hablar después. Yo todas. Vaya, hombre, vaya. Vamos cinco dices, claro. Pero que levou todas. Claro, andas moito por que é o monte, sitios un pouco de todo, ¿no? Bueno, claro. Pero no, pasando polo mismo sitio. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, pues, sí, sí. Pues dinos a receta, a ver, al final, veña, como va. Talas, mira, sí. Pues hai unhas pinzas en Amazon. Sí. Porque que teñen un, que si buscades vos, porque xa estiven eu mirando, hai varios tipos. Eu teño unha que é de Amazon, mellor selección de Amazon, que esa me gusta, que son así de plástico. Entón xa no kit, pois veñenche dous ou tres tamaños, porque hai de moitos fabricantes, non? Ah, e todas bien, teñen unha curvatura, si vos fijades así, sí, que van como un garfo. Sí. Aparte, non é tipo alcallata, senón sí, sí, tipo sí, alcallata, sí, pero con unha curvatura, non? Para dentro, sí, así para dentro, sí, sí, sí. Entón, eso é porque ti enganchas a carracha, clavas sí, así, enganchas, e hai que xirar a pinza. Sí, que sí, xa verei nun vídeo de YouTube, pa se o queredes mirar tamén ou alguén quere mirar. Uh-huh. Entón, xírase a pinza, e xa o xirar a pinza, xa desenganchas, desenganchas. Entón, nunca tirar por ela sin xirar, porque arráncala e queda a cabeza dentro. Aí, claro. E despois é cando hai que ir ao ambulatorio, que co bisturí o médico, sí, ten que cortar. Que corte aí, que escabe e que tire. Sí, e tamo sí, sí, desinfectante e todo o tema. Uh-huh. Entón, sí, sí, con estas pinzas que están en Amazon, moi ben, moi ben, pois pódense quitar. Porque o tema é, se non tes pinza, intentar agarrala, que eu xa teño feito moitas veces, e tamén extraer xirando. Uh-huh. Para que non quede aí, que non se arranque o, pero mellor que a pinza. Claro que sí, claro que sí. Pues muy... sobre todo, pues evitar meterse ahora en sitios, aquí están zonas quentes e húmedas, fondos dos vales, porque unha montaña non hai nas alturas. No. Sí, sí, sí. E evitar sobre todo as xestas, é onde máis concentración sí, hai. Onde hai xestas, sí, é onde máis hai. Por onde non pasa moita xente, aí sempre se son capaces de esconderse e poñerse, sí, sí. Sí. O mellor, o que ti dis, o mellor é non rozar casi ninguna xesta ningún matorral, digamos. Sí, sí. Bueno, aquí evitar meterse ahora por camiños que non claro, que ten impulso que vaya rotando as xestas, sí, sí, porque sí, xa sí, vos digo eu que está infestado todo. Uh-huh. Neste mes de xuño, maio, xuño e xuño, sí, é horrible. Inzan, las olas inzan. Son as altas de montaña a partir de 2000 metros, xa sí, non hai tantas. Sí. Muy bien. Pode haber alguna, pero xa non hai. Claro. Morren rápido co tempo. Bueno, pois déchenos unha unha grande bueno, abéchenos un apetito coa gastronomía e agora falasnos precisamente dese traballo que tan importante que é, bueno, como extraer ese bichiño que nos fai daño. Sí. Abrimos o apetito e despois que temos o apetito. No, eso é importante, que a xente que visita o que fai senderismo e todo eso, claro, tense que dar conta de que eso non é broma, eu digo que non é broma. Claro, claro, que vaya co xeito, como se suele dicir. Tú que soles frecuentar precisamente coa bicicleta ou fa senderismo, pues tes notado nas túa propia carne precisamente tes bueno, esa experiencia. Teño quitado 25 chegar a casa unha vez. Madre mía. O Val de Rao, despois de ir quitando as túas rutas. Joder. Tirábamo un pouco igual, pero ahora se podo, nesta época. É conveniente, sí, sí. Abertas, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, moito mellor. Sí. Ou senón irse xa a montaña. Sí, moi ben, sí, pois non sei que decirche máis, agradecerche, pues nada. Agradecerche, Fernanda, a túa nada, grande colaboración semanal, que sempre nos... Xa de sabeduría. Exactamente, que bueno, que sigues disfrutando, que bueno, xa ben pronto ese mes, bueno, xa estamos neste mes de San Xoán, que disfrutes de esa temperatura extraordinaria, hasta vindiera semana, non? Pues veña, esta semana que ven, una aperta. Despedimoste con música de Treixa Duro, que seguro que tamén che gustará. Moitas hasta gracias. Logo. Chao, adiós. Queridos ointes, aparte da música, pois vamos a intentar falar con unha das persoas que é seguidora connosco sí, desde fai moito tempo. Vamos alá.